ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดาพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่19พระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. มรรคสังยุตต์ 1. อวิชชาวรรคหมวดว่าด้วยอวิชชา 1. อวิชชาสูตรว่าด้วยอวิชชาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอวิชชาความไม่รู้แจ้งเป็นประธานแห่งการเข้าถึงอกุศลธรรมทั้งหลายอหิริกะความไม่ละอายบาปอโนตปะความไม่เกรงกลัวบาปก็มีตามมาด้วย 1. ผู้มีอวิชชาไม่เห็นแจ้งย่อมมีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิด 2. ผู้มีมิจฉาทิฏฐิย่อมมีมิจฉาสังคัปปะดำริผิด 3. ผู้มีมิจฉาสังคัปปะย่อมมีมิจฉาวาจาเจรจาผิด 4. ผู้มีมิจฉาวาจาย่อมมีมิจฉากัมมันตะกระทำผิด 5. ผู้มีมิจฉากัมมันตะย่อมมีมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิด 6. ผู้มีมิจฉาอาชีวะย่อมมีมิจฉาวายามะพยายามผิด 7. ผู้มีมิจฉาวายามะย่อมมีมิจฉาสติระลึกผิด 8. ผู้มีมิจฉาสติย่อมมีมิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิดภิกษุทั้งหลายวิชาความรู้แจ้งเป็นประธานแห่งการเข้าถึงกุศลธรรมทั้งหลายหิริความละอายบาปและโอตปะความเกรงกลัวบาปก็มีตามมาด้วย 1. ผู้มีวิชาเห็นแจ้งย่อมมีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. ผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมมีสัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. ผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมมีสัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. ผู้มีสัมมาวาจาย่อมมีสัมมากัมมันตะกระทำชอบ 5. ผู้มีสัมมากัมมันตะย่อมมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. ผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมมีสัมมาวายามะพยายามชอบ 7. ผู้มีสัมมาวายามะย่อมมีสัมมาสติระลึกชอบ 8. ผู้มีสัมมาสติย่อมมีสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบอวิชชาสูตรที่หนึ่งจบสองอุปัฏฐสูตรว่าด้วยความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นพรหมจรรย์กึ่งหนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของเจ้าสักยะชื่อว่าสักกะแคว้นสักกะครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์กึ่งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นอานนท์อย่ากล่าวอย่างนั้นอานนท์ที่จริงความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวอานนท์ภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกความสงัดอาศัยวิราคะความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธความดับน้อมไปนิโวสักขะความสละ 2. เจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกและถึง 3. เจริญสัมมาวาจา 4. เจริญสัมมากัมมันตะ 5. เจริญสัมมาอาชีวะ 6. เจริญสัมมาวายามะ 7. เจริญสัมมาสติ 8.เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากอย่างนี้แลอันหนึ่งข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวนั้นพึงทราบโดยปริยายนี้ด้วยว่าเพราะอาศัยเราผู้เป็นมิตรดีเหล่าสัตว์ผู้มีชาติความเกิดเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชาติผู้มีชราความแก่เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชราผู้มีมรณะความตายเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะผู้มีโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปายาตความคับแค้นใจเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตอานนท์ข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวนั้นพึงทราบโดยปริยายนี้แลอุปัฏฐสูตรที่สองจบสามสารีบุตรสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละถูกละสารีบุตรความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดสารีบุตรภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปนิโวสักขะและถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปนิโวสักขะภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากอย่างนี้แลสารีบุตรอันหนึ่งข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดนั้นพึงทราบโดยปริยายนี้ด้วยว่าเพราะอาศัยเราผู้เป็นมิตรดีเหล่าสัตว์ผู้มีชาติเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชาติผู้มีชราเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชราผู้มีมรณะเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะ ผู้มีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตสารีบุตรข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดนั้นพึงทราบโดยปริยายนี้แลสารีปุตตสูตรที่3จบชานุโสนิพรามนสูตรว่าด้วยชานุโสนิพรามเรื่องเกิดขึ้นในกรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเช้าท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีได้เห็นพรามชื่อชานุโสนิออกจากกรุงสาวัตถีด้วยรถเทียมด้วยม้าขาวล้วนในว่าม้าที่เทียมเป็นม้าขาวเครื่องประดับขาวตัวรถขาวประทุนขาวเชือกขาวด้ามประตักขาวร่มขาวผ้าโพกขาวผ้านุ่งขาวรองเท้าขาวและพัดวาลวีชนีพัดหรือแส้ขนจามรีก็ขาวชนทั้งหลายเห็นท่านแล้วพากันพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญยานประเสริฐหนอรูปของยานก็ประเสริฐหนอต่อมาท่านพระอานนท์เที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสในเวลาเช้าข้าพระองค์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีได้เห็นชานุโสนิพรามออกจากกรุงสาวัตถีด้วยรถเทียมด้วยม้าขาวล้วนในว่าม้าที่เทียมเป็นม้าขาวเครื่องประดับขาวตัวรถขาวประทุนขาวเชือกขาวด้ามประตักขาวร่มขาวผ้าโพกขาวผ้านุ่งขาวรองเท้าขาวและพัดวาลวีชนีก็ขาวชนทั้งหลายเห็นท่านแล้วพากันพูดว่าท่านผู้เจริญยานประเสริฐหนอรูปของยานก็ประเสริฐหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์อาทรงบัญญัติยานอันประเสริฐในพระธรรมวินัยนี้ได้หรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์อาจบัญญัติได้คำว่ายานอันประเสริฐนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8นี้เองเรียกว่าพรหมยานบ้างธรรมยานบ้างรถพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมบ้างสัมมาทิฏฐิที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดสัมมาสังกัปปะที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดสัมมาวาจาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดสัมมากัมมันตะที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดสัมมาอาชีวะที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดสัมมาวายามะที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดสัมมาสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดสัมมาสมาธิที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดคำว่ายานอันประเสริฐนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8นี้เองเรียกว่าพรหมยานบ้างธรรมยานบ้างรถพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมบ้างนั้นพึงทราบโดยปริยายนี้แลพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่ารถใดมีธรรมคือศรัทธาและปัญญาเป็นแอกทุกเมื่อ มีหิริเป็นงอนมีใจเป็นเชือกมีสติเป็นนายสารถีผู้คอยควบคุมรถนี้มีศีลเป็นเครื่องประดับมีฌานเป็นเพลามีความเพียรเป็นล้อมีอุเบกขาเป็นทูปมีความไม่อยากได้เป็นประทุนกุลบุตรใดมีความไม่พยาบาทมีความไม่เบียดเบียนและมีวิเวกเป็นอาวุธมีความอดทนเป็นเกราะหนังกุลบุตรนั้นย่อมประพฤติเพื่อความเกษมจากโยคะพรหมยานอันยอดเยี่ยมนี้เกิดแล้วในตนของบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นเป็นนักปราชญ์มีชัยชนะย่อมออกไปจากโลกโดยแท้ชานุโสนิพพานนสูตรที่4จบกิมัททิยสูตรว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสพวกอัญญดิรถีปริพาชกถามข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพื่อประโยชน์อะไรข้าพระองค์ทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วจึงตอบอัญญดิรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ข้าพระองค์ทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วตอบอย่างนี้ชื่อว่าผู้ตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จหรือชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีบ้างหรือที่คำเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเอาเถิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนั้นแล้วตอบอย่างนั้นชื่อว่าพูดตรงตามคำที่เรากล่าวไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำเท็จชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลไม่มีคำเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาที่จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้เพราะเธอทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ภิกษุทั้งหลายถ้าอัญญะเดรถีปริพาชกพึงถามเธอทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกนั้นอยู่หรือเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญะเดรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกนั้นอยู่มรรคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกนั้นเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลได้แก่1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธินี้คือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญะเดรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้กิมัตถิยสูตรที่5จบปฐมอัญญตระภิกขุสูตรว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปัญหาสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์พรหมจรรย์เป็นอย่างไรที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุอริยมรรคมีองค์8นี้แลเป็นพรหมจรรย์ได้แก่1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธิธรรมเป็นที่สิ้นราคะ โทสะและโมหะนี้เป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ปฐมอัญญตระภิกขุสูตรที่6จบทุติยอัญญตระภิกขุสูตรว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปัญหาสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าธรรมเป็นที่กำจัดราคะโทสะและโมหะคำว่าธรรมเป็นที่กำจัดราคะโทสะและโมหะนี้เป็นชื่อของอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุคำว่าธรรมเป็นที่กำจัดราคะโทสะและโมหะนี้เป็นชื่อของนิพพานธาตุเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุนั้นได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าอมตะอมตะอมตะเป็นอย่างไรทางที่ถึงอมตะเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุธรรมเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะนี้เรียกว่าอมตะอริยมรรคมีองค์8นี้แลเป็นทางที่ถึงอมตะได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิทุติยอัญญตระภิกขุสูตรที่7จบ8. วิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกอริยมรรคเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงจักจำแนกอริยมรรคมีองค์8แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8อะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ความรู้ในทุกขนิโรธความดับทุกข์ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกข์นี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรคือความดำริในเนกขัมมะการออกจากกามความดำริในอภยาบาทความไม่พยาบาทความดำริในอวิหิงสาการไม่เบียดเบียนนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุเว้นจากมุสาวาทพูดเท็จเจตนาเป็นเหตุเว้นจากปิสุณาวาจาผู้ส่อเสียดเจตนาเป็นเหตุเว้นจากพรุสวาจาพูดคำหยาบเจตนาเป็นเหตุเว้นจากสัมผัสปลาปะพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุเว้นจากปานาติบาตการฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเหตุเว้นจากอทินนาทานการลักทรัพย์เจตนาเป็นเหตุเว้นจากอพรหมจรรย์พฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์นี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิจฉาอาชีวะสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น

ภิกษุมีทิฏฐิที่ตั้งไว้ถูกมีมรรคภาวนาที่ตั้งไว้ถูกย่อมทำลายอวิชชาให้วิชาเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งเป็นอย่างนี้แลสูกสูตรที่9จบนันทิยะสูตรว่าด้วยนันทิยะปริภาชกเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลนันทิยะปริภาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมทำเหล่าไหนที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมให้ถึงนิพพานมีนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านันทิยะทำแปดประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมให้ถึงนิพพานมีนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุดทำแปดประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธินันทิยะทำแปดประการนี้แลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมไม่ถึงนิพพานมีนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วนันทิยะปริภาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตนันทิยสูตรที่10จบอวิชชาวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อวิชชาสูตร 2. อุปัฏฐสูตร 3. สารีปุตตสูตร 4. ชานุโสนิพพานสูตร 5. กิมัตถิยสูตร 6. ปฐมอัญญตระภิกขุสูตร 7. ทุติยอัญญตระภิกขุสูตร 8. วิพังคสูตร9. สูกสูตร 10. นันทิยสูตรสองวิหารวรรคหมวดว่าด้วยวิหารธรรม 1. ปฐมวิหารสูตรว่าด้วยวิหารธรรมสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกเร้นสักครึ่งเดือนใครๆอย่าเข้าไปหาเรายกเว้นภิกษุผู้นำอาหารบิณฑบาตเข้าไปให้รูปเดียวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วในครึ่งเดือนนี้จึงไม่มีใครเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเลยยกเว้นภิกษุผู้นำอาหารบิณฑบาตไปทูลถวายรูปเดียวครั้นครึ่งเดือนนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรานั้นแรกตรัสรู้ได้อยู่ด้วยส่วนแห่งวิหารธรรมธรรมเป็นเครื่องอยู่รู้ชัดอย่างนี้ว่าเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมี ละถึงเพราะมิจฉาสมาธิเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัมมาสมาธิเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีเพราะฉันทะเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีเพราะวิตกเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัญญาเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีเพราะฉันทะวิตกและสัญญาเป็นธรรมไม่สงบเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีเพราะฉันทะวิตกและสัญญาเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีความพยายามเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุมีอยู่แต่เพราะเมื่อยังไม่ได้บรรลุฐานะนั้นเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีปฐมวิหารสูตรที่หนึ่งจบสองทุติยวิหารสูตรว่าด้วยวิหารธรรมสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกเร้นตลอดสามเดือนใครๆอย่าเข้าไปหาเรายกเว้นภิกษุผู้นำอาหารบิณฑบาตเข้าไปให้รูปเดียวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วในสามเดือนนี้จึงไม่มีใครเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเลยยกเว้นภิกษุผู้นำอาหารบิณฑบาตเข้าไปทูลถวายรูปเดียวครั้นสามเดือนนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรานั้นแรกตรัสรู้ได้อยู่ด้วยส่วนแห่งวิหารธรรมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีและถึงเพราะมิจฉาสมาธิเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีเพราะมิจฉาสมาธิเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัมมาสมาธิเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัมมาสมาธิเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีเพราะฉันทะเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีเพราะฉันทะเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีเพราะวิตกเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีเพราะวิตกเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัญญาเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัญญาเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีเพราะฉันทะวิตกและสัญญาเป็นธรรมไม่สงบเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีเพราะฉันทะวิตกและสัญญาเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีความพยายามเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุมีอยู่แต่เพราะเมื่อยังไม่ได้บรรลุฐานะนั้นเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีทุติยวิหารสูตรที่สองจบสามเสขสูตรว่าด้วยองคุณของพระเสขะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าพระเสขะพระเสขะด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่าเป็นพระเสขะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิอันเป็นของพระเสขะและถึงประกอบด้วยสัมมาสมาธิอันเป็นของพระเสขะด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงชื่อว่าเป็นพระเสขะเสขสูตรที่สามจบ